Dat was natuurlijk ook een adviesinstantie voor de gouverneur. En, wat er dan betrekking had op de diverse diensten, werd dan niet de diverse diensten kont gedaan. Dus die moesten dan maar zien wat ze deden. Maar of er nou veel. Maar ja, hij heeft toch wel goed werk gedaan. Hij heeft toch wel goede dingen gedaan. Misschien niet altijd. Dat was leuk. Maar bij ons kantoor komen we weer zo'n volk doen. Open volkszaken doen, volkszaken doen. We hadden bijvoorbeeld ook allerlei andere dingen. Wij waren natuurlijk vrij goed ontwikkeld. Titels en zo meer, ja, en zo. Dus we werden ook gevraagd om les te geven op de bestuursschool. Ja, in Maleis eigenlijk. Er was natuurlijk een bestuursinstituut waar dan Hollandse jongens weer opgeleid, Zevering en weet ik veel wie allemaal, noem maar dan zo'n naam die in de binnen schiet. En die werden dan als aspirant-controleur, zoals vroeger wij in Holland onze opleiding hadden gehad en in Indië gingen, werden zij dus ingezet op Nieuw-Guinea. Goed, maar daarnaast had ik natuurlijk ook een Maleis sprekende bestuurslaag, de bestuursschool. Daar zaten dus van her en der uit Nieuw-Guinea, uit de Muyu en weet ik veel. Oh ja, die heb ik nog vergeten. Die is ook gepromoveerd in die tijd. Hoe heet die man nou? Schorel, ja. En ook een bestuurder. Er waren overal vandaan, het Muyu en het Vogelkop kwamen er bij elkaar. En in Holland weer ondergebracht, internaat. En die moesten we dus lesgeven. Aan dat recht, en zo, systematisch en zo. En dan moet je ze vertellen over dit en over dat. En, nee, dat was wel leuk. Nog een poosje gedaan. Dan ging die ook het veld in. Maar die zijn waarschijnlijk allemaal opgepakt door de Indonesiërs. Die meneer Ab, daar heb je natuurlijk al gehoord, hè, die doet er met me ook, een Fransman. Ook nog een man van zijn eigen cultuur. Ja. Het is jammer dat het zo gelopen is. Ja, want dat was wel aardig georganiseerd. Dat was vooral ten tijde van Van Baal, toen nu was flink uit de kluiten gewassen. Dat kustverkeer en zo, die verbindingen, economisch gebied, natuurlijk vooral belang. De handel, dat vuurtorens die op verschillende punten kwamen langs de kusten. Van Zatu, van Rauke. Ja, dat is wel beter geworden en ik heb ook wel gelezen. Ze zijn in wegen dan liggen zo, in deze stand dus, ook heel goed bezig, overal ontsluiten we hier. Maar ze zijn met een strategische kustweg bezig langs de Papua-Nieuw-Guinea-grens, noord en zuid. De pastoor die nou in Auschwitz woont, die iedereen nog van Nieuw-Guinea kende. Die heeft ook tegen je vak verteld, langs die kust moeten tippelen lopen hoor, naar het Warschau-gebied. Ik ben er nog een keer met een vliegtuig heen gebracht, een Cessnaatje, hebben ze hem afgezet daar ergens. En hij moest het allemaal, fijn moest het, voor kort moest het nog zo, alles moest op de voet worden afgelegd. Want er was geen weg, geen echte weg, die liep dus van de kust af dood, die liep niet door. Fijn, daar hebben de Indonesiërs voor gezorgd. Mm-hmm. Nou, daar ben ik onder andere heen gestuurd toen de tijd. Dat was in 58 of 59. Er zou een nieuwe onderafdeling geopend worden daar. Het olievleksysteem noemen we dat. Dus vanuit bestaande bestuursgebieden daarnaast weer een nieuw onderdeel vormen. En dan weer een nieuw, tot slot heel nieuw geleden opgedeeld zou zijn. Dat is niet gebeurd dus. En toen moest er dus in het Javi-district, dat lag ten zuiden van Arso, zou dan een nieuwe bestuurspost komen. Dan moest het Soerental weer opgemeten, hoe het al in de dorpen, dicht bij de Australische grens of verder weg, hoe de bevolking, hoeveel stammen, zeg maar, hoeveel talen, liever gezegd, bestond. En toen hebben ze mij erin maar gedropt en ik heb dus dan rondgetippeld, Zoumoir en zo, al die dorpjes. En enfin, het westelijke gebied was praktisch leeg, de westelijke helft, maar de oostelijke, dus dicht de toen Australische nog, Australische grens dan, die was dicht bevolkt. Dus daar moest de bestuursborst komen, de hoofdplaats zou ik maar zeggen. En dat is ook gebeurd, dus hebben nog net op tijd, heb je daar die onderdelen gevormd. En er is nog een mannetje, een jongen natuurlijk voor ons, is er aan rondtippelen en zo, hè, als bestuursman. En ja, toen kwam in 1962 kwam dus Sukarno weer op daar. Dus het heeft niet lang bestaan, een jaar, twee, drie. Ik heb het nog wel eens weten. Daar ging natuurlijk, die volksstroom, daar ging er ook werken. Met injecties en zo, hè, campagnes. Ja, dat was allemaal, dat liep vrij aardig allemaal, dat greep aardig in elkaar. Die vroedvrouwenopleiding in Sint-Aan niet meer. Zwart heeft voor het eerst demografie, de burgerstandslag van Sint-Aan niet meer op poten gezet. Want we hadden wel incidenteel, als we in een kampong zaten, genoteerd zoveel mannen en zoveel kinderen, zoveel vrouwen en zo. Zoveel bezoek is er sowieso. Absenties 5%. Maar goed, toen ging het echt, systematisch. En er was dan dus een vroedvrouwenopleiding in Sint-Anne-Meer op poten gezet ook, door gezondheidszorg. Er gingen een paar meisjes die bij de gezondheidszorg hadden gewerkt, in het ziekenhuis of zo, die gingen dan in zo'n kampong zitten, die bleven er dan zitten. En die lichten de vrouwen en kinderen in op een betere voeding en zo, en betere hygiëne. En nou ja. Het zielental was ook onmerkelijk uitgebreid. Dat was al eerder begonnen voordat wij met zo'n plan kwamen. Maar dat groeide steeds. Ja. Ja, wij hadden eigenlijk niet meer oog. In onze vrije tijd voor de culturele antropologie, Wits en zo en al die andere leiden er rondgedacht hadden. Oldenburg. Alweer geworden. Maar ja, goed, dan denk je dan mee met andere diensten. Onder andere de visvangst, visvergif, dat er gebruikt werd in het meer, om meer vis te krijgen, meer vis te vangen, dat verboden werd. Explosieven uit de dumps van de Japanners en van de Amerikanen, voor de visvangst. Ik heb wel meegemaakt dat Bobia was dat, toen we zat. Dat daar gingen ze met dynamiet vissen en werd de arm van een paap afgerukt. De risico was vak. Ja. Er waren natuurlijk heel veel dode vissen kwamen boven drijven, maar hij was daar aan kwijt. Dat was een hospitaal. Ja. Ik heb ook nog eens gehad een stuk van de steiger, die was ook geblazen met dynamiet. Dat was natuurlijk met die steiger gevist op Biak. En toen was die eraan gegaan voor een deel. Ik ging een beetje van de hak op de tak. Is het er nog wat in de lijn? Volgens je voeding? Ja, dan zou ik dan meer van vertellen. Het was even een podium waar ook de paap was, ze konden uitspreken. Belangen en zo. Precies bij de, ja, moet je dat zeggen, in de oude indruk, de Volksraad. En die was dus al heel lang in de esthetische periode was die geschapen. Een deel benoemde de gouverneur, nog onze leden die meestal, en een deel was dan gekozen Papua's, Javaan, sorry, Volksraad. Nou, zo is er ook een nieuwe ingekomen. Dat ding heette nu niet de Volksraad, maar hoe je dan wel heet, dat weet ik zo niet meer. Het is na mijn tijd gebeurd. Nieuw-Guinea-raad. Ja, ik heb. Ja. Ik heb het gebouw zien bouwen, dat heb ik nog wel meegemaakt zo'n beetje. Van Noordwijk was de architect, woont in Zeist. En dat gebouw is dan dus ingewijd plechtig, tot plateel. En daar zat dus ook een hele stad paardpaars in. Nou ja, die hebben ja, helaas maar een kort bestaan gehad. Het was de bedoeling, kijk daar staat een nieuwe regenvlag op een bureau, en dat wimpeltje. Om dat en het volkslied en dan dus die raad, om dat een beetje leven in te blazen, maar dat zal niet zo onder zijn. Ik steun ze nog wel altijd, het plaatje wat er uitkomt, niet beneden, dat lees ik nog braaf. Al het maar heb je er meestal in staat. En er zit nog wel een enkele Hollander, en er zitten natuurlijk zeker de Amerikanen en misschien ook wel acties. voor onderzoek. Verder komt het niet. En wij mogen er misschien zelfs nog wel in. Ook voor onderzoek. Liever niet, bedoel ik. Maar er is bijvoorbeeld mevrouw Utewaal, kennis van me, die is nog wel eens een keer teruggekomen. Die is er nog eens geweest. Dat zal ook nog gauw een jaar of 8, 9 geleden zijn. Dat is een vakantiereis. Jouw hart is toch helemaal weg. De Europese volkentiteit is er niet meer en de Papa's entiteit. Die zijn natuurlijk overleden, dood, onze oude garde. Heeft u al die proefschriften, noemt u er wel, u wilt ze analyseren en zo. Heeft u al die proefschriften in uw bezit of in de bibliotheek? In de bibliotheek. Ja. Misschien van alle meer in de handel. Toevallig dan bij de slechte vinden. Ja. Ja, er is nou een nieuwe gekomen, Gemieling heet die. Een antiquariaat in Landsmeer, dus bij Noord-Amsterdam. Die noemt een prijzen zeg. Dat schrik je gewoon van. Ja. We krijgen er ook nooit voor moeten. Ik heb nu ook Zuid-Sumatra aangevraagd, want daar heb ik ook een publicatie gepleegd in de tijd. Maar die hadden het niet in die gids staan. Hier heb ik de nieuwe, dat is ideaal. Ja. Ook romans staan er ook in, hier in Sumatra staat die van Sikkeleur, was Koerdiers. Hongertocht, zo meer. Een boek. Bibliografie. Ja, dat is een prijs. Ik heb graag weten wat ik zelf nog had, maar even niet weggoed. Ja, doe ik zelf. Dan heb je nog Sumatra. Ja, dan zit er in Nijmegen, zit ook zo. Antiquariaat. Dat heb ik van die waanzinnig hoge prijzen. Ja, ik begrijp niet dat ze er niet zo kwijt kunnen raken, lijkt me niet. Nou, er is soms vrij veel vraag naar. Misschien dat er Indonesiërs of zo die Hollands maar spreken kunnen. Ja. Ja, dat is nog zo'n artikel die van mij is, dat ik een bier van een Voorse vrouw. Nou, had ik laten fotocopiëren, dus dat kwam nog bij. Ja. Dat is dan uit het cultuur gekomen. Ja, ik ben zo'n beetje door mijn vragen heen, dat als u heeft alles en nog wel antwoord gegeven. Ja, voor instantie heb ik nog meer een belang. Ja, afijn over de geschiedenis wat ik nog wel te vertellen. Dat we nog dat voorlopige bezoek hebben gehad in 1960 van die Amerikaanse en Nederlandse torpedobootjagers en zo. En ik heb nogal, dat is natuurlijk zo het voordeel. Ik heb allerlei oude folders en zo. Er was een winkel in Hollandia Haven dan dus. Hè. Die gaf natuurlijk, net als je alle winkels ook doen. Zakjes uit met hun naam erop, de Havenstraat nummer of zo, zal ik maar zeggen. Die heb ik allemaal nog op hart. Ik wil ze wel aan een ander museum schenken. Ik heb dus een hele partij zo'n stapel. En hier is het nieuws. Dat was het krantje wat uitgegeven werd in Hollandia. En hier is het nieuws. Er stond die plaat voor nieuws, maar ook wel de grote wereldgebeurtenis is. Stond het ook mijn vrouw de blaad voor. Die heb ik er allemaal laten ophalen, geschonken aan. Aan het Instituut voor de Tropen. Het Tropeninstituut in Amsterdam. aan Cowon Junior, zou ik maar zeggen. Maar die was het dus nog niet. Ik had hem met een ander contact. Hij was misschien wel, maar dat had ik van. Nou ja, goed. Aan zo'n instelling kan ik stuk beter het museum in Leiden wordt, als u er interesse in zou hebben. Mijn kinderen die bewaren die dingen toch niet. Als ik er niet meer zou zijn, dan draag ik die allemaal weg. Met oude papieren of zo. Dus ik wil ze natuurlijk wel een onder de nuttige instelling kwijt. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld ook nog onafgemaakt. Ik ben eens een keer naar Van Vak gestuurd voor een acculturatie. Hoe de toestand van vroeger dus in het vak Vakstam, vooral bij de IH-stam, IHA, zich gewijzigd had en die, hoe die toen was. Dat is dus ook alweer zeg maar zo'n 30 jaar geleden waar ik nou over praat. Hmm. Nou, daar ben ik mee begonnen en ik heb ook een stukje van de bijlagen heb ik in orde gemaakt, zijn klaar en de talenkaart erbij. Want daar ligt nog een heleboel om afgewerkt. Want je kreeg, en dat staat daar ook nog, je kreeg er gewoon een tijd voor. Zondagen, dan bracht ik mijn vrouw met de kinderen naar het strand. Base G, basis G, ja, Amerikaans. Weet ik dat niet nog. Nou, dan ging ik op kantoor zitten, dan werkte ik een nota uit of zo. Ja, door de week had je gewoon een tijdje, had je beslommeringen, dit en dat. Gewoon kantoorwerk. Dus ik bedoel, de omstandigheden waren niet altijd zo horizontaal, zo makkelijk. Maar hoe dan ook, dat ging. Alleen die nota's, ja, zoals dan dat hier, die acculturatie, die is nog niet voltooid. Ik heb van noem voor, heb ik dus wel voltooid voor die Raad van Volksvervoeding, die nota over de rehabilitatie, hè, hoe ze al het materiaal wat er nog was en zo, nagelaten door Japanners en Amerikanen en weet ik veel wat, hoe ze dat zouden kunnen benutten en wat er een opgezet plan van gemaakt zou kunnen worden. Maar ik heb, daarnaast heb ik daarbuiten een heleboel dingen verzameld van de bevolking. Notities gemaakt, s'avonds niet in legende, ook de uitzitrekening is dat er nog 10% van de bevolking nu voort was, vooral aan de westkust, van de Manikwari, de andere aan de oostkust was, het is binnenkwamen Biaxes geworden, 90%. Mm-hmm. Zo. Nou, die heb ik nog een hele map van liggen van onuitgewerkt materiaal, dus ik had het in een hoop hoofdstukken verdeeld, onder andere over de Korwar, waar de publicaties openstaan, over de Korwarbeeld, over nou, die Biotonforce vrouw, die heb je net gezien, dat werkt ook een bestemmingshoofdstuk ervoor. Over tatoeage, Biotonforce tatoeage, heb ik dus altijd. Dan werd een oud vrouwtje werd naar buiten gedragen, die werd voor me neergezet en dan kon ik terug mooie tatoeages zien. Ik met de teken zo. Maar Biotonforce tatoeage, en dat vrouwtje natuurlijk gewoon dood. Maar goed, het gaat om de motieven. En, nou ja, dat heb ik ook uitgewerkt. Maar verder is het is niet compleet, het ligt nog altijd half afgewerkt in de kast. Sedert ik ben gaan werken op de historie van Zeist, zou ik maar zeggen, op die van de Poolstichting, oud Zeist, is eigenlijk die etnologie erbij ingeschoten zo'n beetje. Mm. Maar ik heb eens een keer gevraagd, dat was aan Nijmegen trouwens toegericht, dat had ik een lijst gekregen van, nou ook niet van u, maar van mijn werkzaamheden die ik gedaan had en zo meer. En toen schreef ik er ook bij, ik heb nog heel veel materiaal hier liggen, cultureel aan het Poolse gebied. Wie heeft er interesse? Nou, ik heb er helaas nooit van gehoord. Hm. Ik heb ook eens een keer, dat zal er een beetje buiten hoor, ik heb dus in Retjang gewerkt. En ik heb daar in Retjang Le Bon heb ik ook toen de tijd nog mooie dingen verzameld. Die zijn natuurlijk allemaal verbrand door die Japanners. Die hebben mijn hele boekerij die ik bij hem had. Hebben ze voor mijn huis op een grote brandstapel in brand gestoken. Maar daar waren mooie verhalen, onder andere van de levensboom, de hemelboom, waarin naar elke kant, elke windrichting een aap zat, waren dus vier, die dan dus schreeuwden, hè, naar het oosten of naar het westen, nog langer uitkwam. En dan stierf er dus ook iemand aan die oostkant. Maar het was dus ook een levensboom, het was niet alleen een boom die de dood aankondigde. Want de geboorte en zo, die was ook belichaamd in de vruchten van die boom. Zo. Dan ga je dat materiaal in Le Bon, dus waar ik het over heb, woonde een oude Pangeran, een oud hoofd van een Marga. Die had een gouden knop gekregen, daarom is hij ook Pangeran geworden. Meestal zijn ze gewoon Passira, maar hij was dan Pangeran, een oude baas, daar kon ik er goed mee vinden. Die had in zijn keuken nog een bamboeboekje, dus allemaal zoeken bamboelatjes, zo groot ongeveer, zo, met drie regels schrift, de Rentjongschrift. Dat was een heel verhaal van een zielenvogel, die ging op het dak zitten. En enfin, dat was de ziel van een overleden meisje daar in huis. Heb ik allemaal over zitten nemen. Het was allemaal lijst, maar het was een rentjongs geschreven. En, nou, helaas kan. Ik had het klaar, ik heb dat ding weer teruggegeven aan hem natuurlijk. Ze hadden een kabouwenhoorn staan, die werden volgeschreven met tekst. Als er zo'n grens afscheiden tussen die manga's waar ik net over had gemaakt was. Mm. En op een van de hoorn stond een grote mooie monsterkop. Net als je al die Chandis op Java vindt, weet je wel. Van die Pamataran en zo noem ik. Die monsterkop heb ik nagedekend, heb ik nog in een artikel in Oost-Indonesië, dat heette zo de tijdschrift na de oorlog, gepubliceerd. Daar heb ik nog het oude materiaal wat ik was kwijtgeraakt, heb ik voor een deel opgeschreven wat ik me nog herinneren. Ik heb het in de bibliotheek, heb ik mijn bronnen voor de dag gehaald, hier in Utrecht was dat hier, want ik woonde in de Zeist, zoals ik zei. Daar heb ik het artikel weer gereconstrueerd, zoals ik me dat herinneren. Die tekening had ik gelukkig bewaard, dat heb ik ook naar mijn ouders gestuurd. Enfin, dat is toen gepubliceerd. Maar al die dingen, dat kreeg je allemaal ter inzage. En dus van Vreugel is er weggeraakt, maar ik heb het al voor de kunnen achterhalen. Mm-hmm. Ik had in Kouwer, er was een fortje, dat heette Indrapura. Baksteen, een oud ding. Het was een soort ruïne, dus het bleek maar een laag muurtje van zo. In het geval. Langs de kustweg. Richting Magoele en naar Zuid-Toe, richting Krooi, heb ik dan eens opgezocht en heb ik over geschreven. Het eerste deel is in Bandung weggeraakt in de oorlogstijd. De drukkerij Nix, N-I-X, in Bandung. Maar de rest, de tweede en de derde helft, lagen er nog. Die zijn daar voor de dag gekomen. Dat was meer het sociale aspect, meer het religieuze aspect, dus het historische was weg. Maar fijn, dat is nog gepubliceerd, heb ik weer opnieuw bewerkt en bijgespijkerd voor zover mogelijk. Wat ik nog van wist, die zijn dus nog gedacht. Dat ging dus over de onderdeel in Bintuan. Dat was je had heel leuk daar, dat is misschien leuk voor u, dat gaat wel een beetje buiten in bestek om hoor. Alle margarenzen liepen samen in de top van één berg. Op de grens met Palemmaal, een bergtop, dat weet ik niet meer in mijn hoofd. Daar liepen al die margarenzen liepen dus een beetje heen, spiraalsgewijs. Datzelfde vond je op het noorden van Piak. Corrido in de buurt. Superiore is het noordelijkste eilandje, dat ligt nog wel aan Biebs een beetje vast, dat is een diepgeslierde vaargeul. Ja. Nou, dat Superiore heb je dus ook zo'n bergtopje, maar natuurlijk veel lager dan in het centraal berg van Sumatra. Waar ook de bergtoppen samenkomen. In mijn proefschrift over Landia en Hummelbaai heb je precies hetzelfde. Daar is ook één in het Cyclopengebergte, één top, die ook zo'n beetje de oorsprongplaats, waar de reuzenslang woonde en zo, uit de hemel neergedaald. En waar dan dus de grenzen beginnen van, en voor een deel van het Stadaningmeer, ik heb niet alles kunnen onderzoeken in het Stadaningmeer, dat lag buiten mijn proefschrift trouwens, en de dorpen in Roemelbaai. Die hebben viswatergrenzen en landgrenzen dan zo ook, die werden ook. Dat is leuk, er zit er meer achter, en die is misschien nog niet te vinden ook als je zoeken zou. Nou, die ligt hier. Kort geleden las ik een tijdschrift van Aardeskunde Genootschap, van 1903 of zo, meen ik. En er stond een tournee in van een ambtenaar uit Padang in de bovenlanden van Jambi. Dus maar aangrenzend deel. En daar heeft hij het over. Ik kwam in een kampong en er stond een grote marzavan, een grote pot. En daar zeiden ze van toe aan, die heet sowieso, zo had hij gedaan. En die is magisch geladen, zou ik maar zeggen. Als er iemand hier in het dorp sterft, dan weent hij, maakt hij geluid. En heeft zich ook al eens een keer verplaatst van hier, waar hij vroeger stond, tot naar de oever van de rivier. Kijk, dat is precies hetzelfde wat ik wel hoopbaar vond. Daar staat, heb ik ook in de proefschrift geschreven, daar hadden ze nog restanten, één helemaal stuk geschoten door mitrailleurkogels, maar weer aan elkaar gelijmd van zijn mortavaan. En later in een ander dorp zou ik ook nog eentje, die wordt dan een schaaf gebleven. Die heette dan er ook met eigen naam zijn zo. En fijn, die maakt ook lawaai, huilt of hij gromt of wat ook. Precies hetzelfde als ik van Jambi. En ja, dat is nog 2,5 uur open over zich. De kaart geprojecteerd. Ja. Maar ja, hier spreekt men dus de toeter en antropoloog. Dat heeft u nou niet verder dan wat ik zat te vertellen. Ja. Trouwborst. Die ken ik ook wel. Dat was een promotor. Ja. spijtig dat ik niet erachter kon komen van het vlucht. Die wil je nogal mee opgetrokken, die ken ik vrij goed, hij kent mij ook wel natuurlijk. Misschien heeft hij op de lijstje staan om nog eens op te zoeken, want hij heeft toch wel een hele tijd op die geleden gewerkt. En had ook veel interesse voor alles en nog wat. Ja, de mannen weet. Ik weet het niet. Hoe lang hebben we dan gemaakt? Nou, wel een uur, dat is wel een uur. Het heeft nog meer te lang bezig staan. Ik heb het onderling contact. Zeg, is dat eigenlijk niet dubbel? Is dat nodig? Het Ethnografische beschrijving van de Nederlandse West-Nigeria. Als je Nederland niet Nigeria zou zeggen, dat is het West-Nigeria. Maar ja, je kunt ook de duidelijkheid op zijn bekomen. Allebei gebruikt. Ja, dat kan wel precies. Nee, die intensiteit van dat onderzoek in die tijd, hè, 1950, in Oost- en West, dat tijdschrift, hè, er heeft een boek beschreven gestaan van Nkama, Nkauno en van mij gelopen, alle drie tegelijk. Mm. Daar hebben ze het ook over, dat het dus zo gestimuleerd wordt, dat onderzoek de laatste tijd, in die tijd dan, 55, zeg maar, weer. De tijdschrift Oost- en West, dus ik gebruik hetzelfde woord. Er stond onder andere in. Van leeftijd dat de schrijver, dat was ik dan in ieder geval, met pensioen zou gaan, heeft hij zich gezet aan het schrijven van een dissertatie. Nou, enzovoort. Ja, want het was natuurlijk waar in het oude Indië ging je soms wel op je 45ste jaar met pensioen. Voor de oorlog hoorde het wel. Mm-hmm. En dat was dus het jaar dat ik, 45 jaar, gepromoveerd ben. Nou ja, Paul zat dus in de Mimica, daar is hij gepromoveerd. Mm. Die was dus verbonden aan ons kantoor, maar hij was daar geplaatst. En hij had natuurlijk ook een zekere speling. Hij kon dus de ene dag als je zei, ik ben te beroerd van wat doen, dan bleef je thuis of zo, dan ging het wat anders. En Kama dus, was in dezelfde situatie, maar die was dus als zendeling, een dominee later, ook zo gebonden, dat wil zeggen. Geen controlewerk of zo, niet veel tenminste. Omstandigheden waaronder de plaats vond. Ja, dat is gewoon van dit net. Kouwenhoven zat in Boran. Dat was dus het gebied waar hij werken moest, als bestuursman. Ik had dus willen promoveren op NIAS, zoals ik al zei. Mm-hmm. Ja, dat is dus de materiaal allemaal vernietigd. Allemaal weg. Maar nog interesseert me, maar dan vooral historisch ook, omdat het zo'n mooie steencultuur heeft. Die Dongson-cultuur, waar ik het over had, dat was een brons-steencultuur, dat was een gemeentecultuur. De meeste stukken die zijn dan in musea bronzen, omdat ze vervoerbaar zijn. Maar op Nias bijvoorbeeld heb je, dat is ook weer zo leuk, heb je die grote stenen zetels en zo meer, en die springstenen en allemaal van steen. Daar heb je ook, wat ook typisch voor deze cultuur was, de stenen prauw. Vind je ook trouwens bij de Vikingen, hoor, dat is ook een brons- en steencultuur. Dat ze dus, de zetels hadden ze staan in de vorm van een prauw. Voorpunt, achterpunt. Zo, daar zit dan de marrow in. En dat vind je zelf nog op Shoya, die Atas, op Ambon. Daar is ook nog zo'n plek bewaard gebleven van de voorouders, zal ik het noemen, waar ze dan dus maar kruiken hebben en zo ook. En ook, zoals ik zei, deze stenen zetels en mevrouw en vrouw. En in dat verslag wat ik u vertelde van Jambi, er wordt verteld dat daar marga's zijn die dan één keer of zo, twee keer per jaar naar Noderi bij elkaar komen voor geschillen oplossen. En er is dan één Tjurumudi, één stuurman en één van de voorbesteven. Dus dat heeft nog, die hebben de titels nog bewaard van het idee van we zitten in een prauw, op het land dan natuurlijk. Wij zijn in een prauw natuurlijk uit Tonkin Delta in Vietnam gekomen. Daar zijn ze natuurlijk langs de kust gevaren en zo. Sumatra bereikt en Borneo en Java. Dus dat de prauw een belangrijk ding is. bij de paaf was hij nog steeds de vrouw, was de vrouw nog steeds zo, in Manokwari onder andere, en met de Beerker ook. In de huizen had je een grote middengang. Dus had je hier allemaal kamertjes voor de gezinnen, en daar ook. En dan had je een grote middengang, en in die middengang werd de vrouw neergezet. Dus in het seizoen dat ze de vrouw niet gebruikte, werd hij de wal opgesleept en naar huis gelitten. Dus de vrouw is hetzelfde, fijn dat ik dat u bewezen, is de vrouw is de clan, en het huis ook. Het overlapt elkaar. Maar ze zijn dus met hun clan, met hun vrouw gekomen uit hun stamland. Mm-hmm. En dat zijn die vrouw vind je dus niet alleen bij die papa's, maar dan vingen ze ook wel in de nog terug. Zumba ben ik ook. Zumba lang. En dan moet die natuur weer uitploegen natuurlijk. Als dat ze willen doen. Ja, mijn chef van Wijk, die was assistentieassistent in Vakop. Die is ook overleden, die was niet ouder dan ik. Die heeft een artikel geschreven over Rotti of zo, dat weet ik, die man in de buurt. Daar heeft hij het over die vrouw. Dorpsplein. En zo en zo. Ook de vrouw komt alweer terug. En ze werden ook vaak begraven, de mensen, ook bij de paap was het zo, in een uitgeholde oude boomstam, dus ook in een prauw. Er werd dus op een ruggel gezet, van een rots. Nou, de prauw werd dan daar. Ik ben benieuwd, het lijk verging dan. En er werden later vaak de schedel en de benen.